אות ת. הרואה שהוא לובש תלית חדשה, סימן שהוא יישא אישה. הרואה טבעת בלא מרגלית. מעשה יעשה הוא בעצמו, שיספר בו. כלומר, הוא יעשה איזה מעשה, והוא יספר את זה לאנשים. וגם כנראה הוא הולך להיות הכוכב של המעשה הזה. אם הוא רואה טבעת בחותם של כסף, סימן שיעלה לגדולה. ואם הוא רואה טבעות באצבעותיו חוץ מן הקטן, סימן שיש אנשים שחושדים בו. ואם הוא רואה שהוא שם טבעת באחד מהאצבעות שלו, סימן שימשול בממשלה. ואם הוא רואה טבעות מכסף או בדיל, חלום טוב. אם הוא רואה טבעות של ברזל, זה אומר שזה טוב יותר שפתאום ירוויח רווח גדול. ואם הוא רואה שהוא קיבל טבעת במתנה, טוב לו. אם הוא רואה אות ת' בחלומו, סימן טוב לו. הועיל ופתח בו הכתוב לטובה, כמו שנאמר, ויער אלוהים את האור כי טוב. ואם הוא רואה ששת בטית ורפש ונטבע, צרה תבוא עליו והוא ינצל מהצרה הזאת. ואם הוא רואה שעבר עליו טית ורפש, מריבה יגיד. זה שונה, כן? שימו לב בין שני הדברים. ואם הוא רואה שהוא נטבע בטית, חולי או אובדן ממון ימצא חס ושלום.